نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويوم اور جس دن نبعث ہم اٹھائیں گے من کل امت ہر امت میں سے شہیدن ایک گواہ ثم پھر لا یؤذن نہ اجازت دی جائے گی للذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ولا ہم اور نہ وہ یستعتبون عذر قبول کیے جائیں گے رضا طلب کیے جائیں گے وَإِذَا اور جب رَأَ الَّذِينَ دیکھیں گے وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا العذاب عذاب کو فلا تو نہ یخففو ہلکا کیا جائے گا انہم ان سے ولا ہم اور نہ وہ ینظرون مہلت دیے جائیں گے وإذا اور جب رأى الذين دیکھیں گے وہ لوگ اشرکو جنہوں نے شرک کیا شرکاءہم اپنے شریکوں کو قالو کہیں گے ربنا اے ہمارے رب ہاؤلائے یہ وہ لوگ ہیں شرکاؤنا جو ہمارے شریک ہیں الذین وہ جو کننا تھے ہم ندعو ہم پکارتے من دونکا تیرے سوا فألقوا تو وہ ڈالیں گے الیہم ان کی طرف القول بات کو انکم بے شک تم لکاذبون البتہ جھوٹے ہو وَأَلْقَوْا اور وہ ڈالیں گے إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف يَوْمَئِذٍ اس دن السَّلَمَ صُلَح وَدَلَّ عَنْهُمْ اور گم ہو جائیں گے ان سے مَا كَانُوا جو تھے وہ یفترون گھڑتے الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وصدوا اور روکا عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے زدناہم زیادہ دیں گے ہم انہیں عذاباً عذاب فوق العذاب اوپر عذاب کے بما کانوا بوجہ اس کے جو تھے وہ یفسدون وہ فساد کرتے ویوم اور جس دن نبعثو ہم اٹھائیں گے فی کل امتن ہر امت میں شہیدن ایک گواہ علیہم ان پر من انفسہم ان کے نفسوں میں سے وجئنا اور ہم لائیں گے بکا آپ کو شہیدن گواہ الا ہاؤلائی ان لوگوں پر وَنَزَّلْنَا پر نازل کی ہم نے، عَلَيْكَ الْكِتَابَ آپ پر کتاب، تِبْيَانًا کھول کر بیان کرنے والی، لِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کو، وَهُدًا اور ہدایت، وَرَحْمَةً اور رحمت، وَبُشْرَى اور خوشخبری، للمسلمین مسلمانوں کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یأمر حکم دیتا ہے، بالعدل انصاف کا، والاحسان اور احسان کا، وإيتاء ذي القربى اور رشتہ داروں کو دینے کا، وينهى اور روکتا ہے، منع کرتا ہے، عن الفحشاء بے حیائی سے، والمنکر اور برائی سے، والبغی اور زیادتی سے، يعظكم وہ نصیحت کرتا ہے تم کو، لعلکم تاکہ تم، تذکرون تم نصیحت پکڑو.